للعدل والظلم عند الله ميزان. سررت بالخير أم سأتك أحزان؟ واصبر فإن ظلام الليل يعقوبه فجر ويعقوب طول الجد بها التام. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. Allah svjedoči da nema Boga osim njega, a i meleki i učeni, da on postupa pravedno. Nema Boga osim njega silnog i mudrog. Allahu je prava vjera jedino islam. Studio Kevser. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بلجي إمام البيهقي وسوم السنن سلانسن برنوسيراتا oko koga postoji spor među muhaddisima oko njegove vjerodostojnosti, pa ga vjerodostojnim smatra šejh Albani, a neki drugi učenjaci su prigovorili ome hadisu. I ispravno je da je on hasen, da je dobar, jer je prenešen sa preko 12 različitih puteva. U kome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Yahmilu hadzal ilme min kulli khalafin uduluh, yanfuna anhu tahrif al-ghalin, wa intihal al-mubtilin, wa ta'wil al-jahilin." Ovo znanje šerijatsko prenosi iz svake skupine, iz svake generacije pouzdana skupina ljudi koji brane ovo šerijatsko znanje od iskrivljenih i izvitoperenih značenja i brane ovo znanje od onih koji sebi pripisuju ono što ne zaslužuju i brane ovo znanje od iskrivljivanja koga su učinili oni koji su željeli zlo ovoj vjeri. I bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: uistinu uzvišeni Allah Želešanu šalje svaki stotinu godina čovjeka koji će ljudima obnoviti njihovu vjeru. Juđedidu emredinihim. Ponavlja i obnavlja njima njihovu vjeru. Pa im ukaže na Kur'an i njegovo ispravno tumačenje. Ukaže im na sunnet i njegovo ispravno tumačenje i praktikovanje. Pojasni im šta su to novotarije i šta je to zabluda i čega se čovjek treba čuvati. A u prvom redu najveće od tih novotarija, a to je širk. I to je kufur u Allaha tebareke ve taala. Ovo su dva od brojnih hadisa koji ukazuju na odliku učenih ljudi. I na milost uzvišenog Allaha tebareke ve taala kojom je počastio ovaj ummet. A to je da im da učene ljude koji će čuvati njima njihovu vjeru. Pa neće se sa njihovom vjerom desiti ono što se je desilo sa vjerom kršćana i židova. Koji su svoju vjeru iskrivili i preprali i u njoj dodavali šta su htjeli i izbacivali iz nje šta su htjeli i onda na kraju da je to ostalo, da više ne vrijedi da se nazove vjerom. Već je to šta? Već je to plod njihovih ruku, ono što su njihove ruke pisali. Ono što su njihove ruke pisale. Mi ćemo danas uz Allahu tebarak je otala pomoći govoriti o jednom velikom islamskom učenjaku, imamu ovoga ummeta, osnivaču jednog od priznatih islamskih mezheba ili puteva ili pravaca, fikskih pravaca, koji je priznat kod ehlu sunneta wal džemata po konsensusu islamskih učenjaka. Nema razilaženja. To je imam šejhul islam, hudžetul ummeti, imamu daril hijra, Ebu Abdillah, Malik ibnu Enes, ibnu Malik, ibnu Ebi Amir, ibnu Amr ibnu Haris, ibnu Gajman ibnu Huthail, ibnu Amr ibnu Haris, el Asbahi el Medeni. To je puno ime imama Malika, rahimehullahu ta'ala. Imam Malik, imam Darul Hijra. Imam Hijre, odnosno mjesta u koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio Hijru, a to je Medina poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Nama nije za cilj da ovdje govorimo samo o istoriji imama Malika. Njegove vrline su sigurno brojne i puno brojnije nego da se pobroje na jednom kratkom izlaganju. To je nemoguće. No međutim, mi ćemo spomenuti možda neke sitnice i izvadit ćemo kap iz tog velikog mora iz biografije ovog velikog islamskog učenjaka i pravnika. Imam Malik, koji je rođen u Medini i živio je u Medini i znanje uzimao iz Medine i nije izlazio van Medine. Tu je živio. Boravio je u gradu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Za koga je poslanik alejhi salatu ve selam rekao: ko može neka umre u Medini. Kome se pruži prilika neka umre u Medini, zaista ću ja biti šefađija onome ko preseli u mojoj Medini, u mome gradu. Spominje se u biografiji imama Malika od kerameta ovoga velikog islamskog učenjaka da ga je njegova majka nosila 3 godine, a u drugim nekim verzijama da ga je nosila 2 godine. I ovo je poznato mišljenje kod islamskih pravnika malikijskog mezheba. Ko pogleda u knjige malikijskog mezheba, primijetit će da oni dozvoljavaju i smatraju mogućim da žena nosi dijete 3 godine. Čak neki idu i na više od toga, pa smatraju da žena može nositi i po 5 godina taj embrion ili to dijete. U svakom slučaju, da li je ovo vjerodostojno ili nije, to nas ne zanima. Bitno je nama da je uzvišeni Allah tebarak je otala počastio ovaj ummet sa jednim imamom kao što je imam Malik ibn Enes. Rođen je imam Malik ibn Enes po najjačem mišljenju, po mišljenju većine istoričara, 93. hidžreske godine. one godine kada je umro, ko? Enes ibn Malik. Enes ibn Malik, sluga i ashab poslanika sallallahu alaihi wasallam. 93. godine je umro Enes ibn Malik, a te se iste godine rodio Malik ibn Enes. Pa kao da je uzvišeni Allah tebareke ve teala htio da nam domjesti tu jednu prazninu ome umetu. Pa je zamijenio Enesa ibn Malika Malikom ibn Enes. Bilježe Imam Ahmed ibn Hibban, Hakim, Tirmizi i drugi od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: La yadribanna an-nasu ikbad al-ibil fi talab al-ilmi fala yajiduna 'aliman a'lama min 'alimi al-Madina. Ljudi će putovati na svojim devama i kružiti po zemaljskoj kugli, ali neće naći učenijeg čovjeka i učenijeg učenjaka od učenjaka Medine. Hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kome se nagovještava spomen imama Malika. No međutim, oko ovoga hadisa postoje razilaženja među islamskim učenjacima. Pa ga vjerodostojnim smatra imam Hakim ibn Hibban i Zehebi. Dok su neki drugi islamski učenjaci prigovorili ome hadisu pa ga ne smatraju vjerodostojnim. Pored toga, ovaj hadis nije jasno spomenuo imama Malika. Tako da nema ni u jednom hadisu da je spomenut jasno neko od četiri imama. Kada nađete u knjigama bilo ovoga ili onoga mezheba, da se spominju hadisi koji spominju toga ili toga imama, ili da se spominju hadisi koji pogrdno govore o tom ili tom imamu, znajte da je to samo mezhebska pristrasnost, ništa više. Nema takvih hadisa. Kada neko kaže najbolji nakon ashaba je naš imam, taj i taj, pa spomenu njegovo ime, kažemo nije tačno. Najbolji nakon ashaba je ko? Uvejs al-Karni. Uvejs al-Karni. Tabin koji je došao iz Jemena. Koji je spomenut u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme koga bilježi ima Muslim i kazao je ashabima kada dođe iz Jemena taj tabin, neka vam dovi. Neka vam dovi jer on ima majku prema kojoj je dobročinitelj. Neka vam čini dovu. On je najbolji tabin. To je ono što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao. U jednoj drugoj predaji verziji ovoga hadisa koja je mursel, znači slaba, u njoj stoji: Jahruđu unasun min al mešriqi wal maghrib fi talab al ilm fala yajiduna aliman a'lama min alim al medina. Izići će, kaže, ljudi i sa istoka i sa zapada kružeći po zemaljskoj kugli i tražit će znanje i učena čovjeka, ali neće naći učenijeg od učenjaka Medine. Ko je taj učenjak Medine? Jedan veliki dio islamskih pravnika kažu da je to Imam Malik. Kažu da je to Imam Malik, jer sigurno u Medini nije bilo učenijeg čovjeka u smislu da je boravio u Medini. Da je, znači, rođen, da je živio, da je umro u Medini od imama Malika. Uzimao je Imam Malik znanje od brojnih profesora. Bilo ih je bliže 1000. A navodi se da je 300 njegovih šehova bilo od tabina. Od tabina. Da je uzimao znanje od najučenije generacije nakon ashaba poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kada bi došao kod nekog od svojih šehova, pozvao bi njegovu djecu i podijelio im datule i kazao: iziđite pred kuću, pa ako neko dođe i traži šeha njegovog učitelja sa kojim on uči, kaže, recimo da je zauzet. Pa bi djeca tako govorila i niko ne bi smetao imamu Maliku dok je sticao znanje kod svoga šeha. Kaže Esed ibn Musa: vidio sam, kaže, imama Malika u snu, nakon što je umro. Vidio sam ga, kaže, u snu kako leti na jednoj velikoj devi između nebesa i zemlje. Pa sam ga upitao: zar nisi umro, o Allahov robe? Kaže: jesam. Pa dobro, kaže, šta je to sada? Kaže: kada sam došao pred Allaha Želešanuhu, kazao mi je: o Malik, traži, kaže, šta hoćeš, da će ti se. poželi, mi ćemo ti udovoljiti. Kaže, pa mi je Allah te barake od ta'ala dao sve što sam želio i počastio me. Ovo je znači šehadet od sna Eseda ibn Muse da je Imam Malik završio na hajru i na dobru. I mi svakako imamo takvo mišljenje o svim našim imamima. Imam Malik je u ranoj mladosti sticao znanje kao i drugi učenjaci. Naučio je Kur'an i hadise. Tako da je sjedio i imao svoje halke u kojima je držao predavanja, imao je samo 21 godinu. Kao što je činio Šejhul Islam ibn Tejmije. Sa 21 godinu on je bio imam i već je poučavao ljude. Iz ovoga možemo zaključiti da su svi uvjeti za odrastanje jednog djeteta u takvoj sredini bili prilagođeni da to dijete bude učeno i da bude od onih koji mogu predvoditi ummet. Čovjek iziđe na pijacu, nađe braću muslimane koji će ga posjetiti na Allaha Đelešanu. Ode u školu ili ode u džamiju, nađe tamo šehove koji ga poučavaju ispravnom znanju, izvornom znanju. Vrati se svojoj kući, nađe roditelje koji ga podstiču da bude musliman. Iziđe u društvo svoje na ulicu i ulica zdrava, zdravo društvo. I onda je čovjeku tu lahko da odrasta kao musliman. I naročito to je bilo vrijeme kada se je slušala riječ islamskih učenjaka. Kada nešto kaže jedan islamski učenjak, nije nakon toga više ni jedan kralj mogao doći ili vladar da to opovrgne ili da kaže suprotno tome. Zato su svi ti vladari nastojali da pridobiju te islamske učenjake da budu njihove sluge. Jer su znali ono što kaže islamski učenjak, tu je tačka. Nakon toga više nema pogovora. I zato su svi nastojali ovim ili onim putem da kupe učenjake. Da kupe učenjake. No međutim, braćo, kada se ljudi nađu u društvu o kakvom mi živimo. Kada ode u školu, spriječava ga i odvrća ga od Allahovog dželšanu puta. Kada iziđe na ulicu, čuje širk, kufr, nevjerstvo, psovanje Allaha dželešanu i vrijeđanje dina i vjere. Kada se vrati svoje kući, babo i mama, zagriženi neprijatelji dina i vjere. Kada dođe u džamiju, nađe u džamiji nekoga ko će ga spriječiti od praktikovanja sunneta i ko će mu se suprotstaviti. Nađe možda i mama koji mu toliko pažnje posveti, toliko ga voli, pa da svaku hutbu njemu posveti i o njemu priča i slično tome. Sigurno ako čovjek raste u takvom društvu da je teško da opstane na onome pravom putu. Mora zaista znači imati ili jako znanje ili mora imati jako društvo ili učene koji će ga znači upućivati na ono što je najbolje. A da ne govorimo o državnim ustanovama koje muslimane zatvaraju, proganjaju, muče, sve s ciljem da odvrate ljude od Allahove tabarake wa ta'ala vjere. Imam Malik je bio od one skupine učenjaka koji su se miješali sa vladarima. Recimo što nije bio slučaj sa imamom Ahmedom. Imam Ahmed se izdvojio, izolirao se i nije htio da nikada vidi nijednog od vladara. A Imam Malik nije bio takav. Imam Malik je dolazio i miješao se s njima, nasihat im činio, ukazivao im na dobro i odvraćao ih od zla. Jedne prilike, kada je došao kod Ebu Džafera el-Mensura, to je bio Emirul Mu'minin, vladar jedan, u njihovo vrijeme, razgovarao je sa njim, pa je kazao Ebu Džafer el-Mensur, kaže, ja nisam nikada vidio pametnijeg čovjeka od tebe. Ti si, kaže, najpametnije biće koje sam ja sreo. I zato ću ja, kaže, učiniti tvoju knjigu, el-Muwatta, njegovo hadijsko djelo, da bude mezheb ljudima. Silom ću to učiniti. Zakonom ću propisati da svako mora slijediti muvetu i ono što je u muveti. I tvoja mišljenja. Inače, muveta i mama Malika je jedno od prvih do nas prenešenih i sačuvanih hadijskih dijela. I dijelo koje je sigurno se svrstava među prva i najispravnija hadijska dijela. Pored Buharije i Muslima. I većina hadisa, apsolutna većina hadisa koji se nalaze u toj muveti su kod Buharije i kod Muslima. I lanci prenosilaca tih hadisa su ispravniji nego što su kod Buharije i kod Muslima. Od onih hadisa koji su svakako vjerodostojni. Jer ima manje ravija u tome senedu. A što god ima manje ravija u jednom senedu, prenosilaca, to sened biva jači i dobija na svojoj težini i na svojoj snazi. I kažu neki islamski pravnici, muhaddisi, sve što je kod imama Malika u njegovoj muveti sa povezanim lancima prenosila, za to je ispravno. Zato imam Šafija kazao, ne znam pod nebeskim svodom da ima knjiga ispravnija od muvete. Pod nebeskim svodom, kaže, ne znam da ima knjiga koja je ispravnija od muvete. Dobro. Zbog čega je to imam Šafija kazao? Ko zna? Šta je onda sa Buharijom i sa Muslimom? Zato što su imami koji su pisali Buhari i Muslima došli kasnije. Pa imam Buharija umro 256. hidžretske godine. Imam Muslim 261. A imam Šafija je umro 204. Pa su znači ova dva sahiha napisana kasnije. Nije imam Šafija znao za njih. Tako da se kada se rangira, uvijek se znači stavljaju Buharija i Muslim na prvom mjestu. Pa je kazao imam Malik Ebu Džafer al-Mensuru, kaže, nikako, ja to ne dozvoljavam. Pogledajte, braćo, razuma imama Malika. Razuma njegovog. Ovo je jasan odgovor svima onima koji kažu imami su napravili mezhebe i naredili ljudima da slijede njihove mezhebe. To je pogrešno. Tako mi Allaha to nikad nijedan od njih nije uradio. Nikada. Niti je pravio mezheb za ciljem da bude mezheb da ga neko slijedi i da se veže za taj mezheb. Nego je bio učenjak koji je poučao ljude vjeru. Ali se ljudi zbog njegove iskrenosti i njegovog iluma i znanja koje je nosio, vezali za njega i nastavili da prenose njegove fetve koje je govorio i njegovo znanje, pa tako da se je napravio mezheb. A oni to nisu ciljali. Kaže, imam Malik Ebu Džafer al-Mensuru, nikako. Ja ne dozvoljavam, kaže, da se to učini. Zar nekoga da ja prisiljavam, da slijedi moj mezheb i moje mišljenje, a on može se vratiti na Kur'an i na sunnet, možda će vidjeti iz Kur'ana i sunneta ono što ja nisam vidio. Pa nije dozvolio da se to čini. Nemaš ti pravo kuvetom i snagom da naređuješ ljudima kakva će biti vjera. Jer sultani i vladari nemaju učešća u vjeri. Vjera nije sultan i snaga. Vjera je, kaže Allah, kaže poslanik, kaže ashabi, bilježi Buharija, bilježi Muslim, složili se islamski učenjaci. To je vjera. A nije vjera da dođe neko nekome da ga prisili da slijedi ovaj ili onaj mezheb. Tako da imam Malik nije dozvolio da ga niko slijepo slijedi. Ovaj slučaj koji se desio sa imamom Malikom posjeća nas na drugi slučaj u kome također dolazi do jasnog izražaja razum i dalekovidnost imama Malika. A to je slučaj rušenja Kjabe. Kjaba je par puta rušena i građena. Pa je Kjabu srušio Abdullah ibn Zubeir kada je bio namjesnik u Mekki i izgradio je na temeljima Ibrahima alejhisselam. Pa je nakon njega došao el-Hadžađ, onaj pokvarenjak, pa je ponovo srušio i vratio Kjabu onako kakva je bila u džahilijetu. Pa je došao Ebu Džafer al-Mensur, ovaj vladar koji je bio u vreme imama Malika, i čuo od imama Malika hadis od Ajše, u kome kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ovaj hadis bilježe Buhari i Muslim, kaže Ajši, tako mi Allaha o Ajša, da tvoj narod, kaže, nije blizu širka i kufra. Kaže, ja bi Kjabu srušio, pa bi je izgradio na temeljima Ibrahima alejhisselam. Kakva je bila ono vrijeme kad je on pravio? Učinio bi joj, kaže, dvoje vrata. Vrata na koja će ljudi ulaziti u Kjabu i na vrata iz koje će izlaziti iz Kjabe. Pa bi ljudi klanjali u Kjabi. Jer u Kjabi je dozvoljeno klanjati. U Kjabi je dozvoljeno klanjati. Jer čovjek kada klanja u onome polukrugu, što onaj što zovu Hidžr Ismail, iako to, taj naziv nije Ismailov, on nema ništa s otim, kad klanjaju, to je namaz unutar Kjabe. To je namaz unutar Kjabe. Pa je čovjeku dozvoljeno da klanja unutar Kjabe. Samo se tu spor vodi oko islamskih učenjaka, kuda ta čovjek da se okrene? Kad si unutra u Kjabi, kuda da se okreneš? Kažu, gdje god da se okreneš, ispravno je. Jer se svugdje okrenut prema Kjabi. To je jedan značaj od dijelova Kjabe. Kaže, ja bi srušio Kjabu i napravio je dvoje vrata. Na jedna vrata ljudi ulaze i na druga izlaze iz te Kjabe. No međutim, ljudi su skoro ušli u islam, pa bi kazali ljudi, šta to Muhammed čini? Muhammed ruši Kjabu i gradi Kjabu kako hoće. Pa bi to kod ljudi bio fitnet i nered, pa je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio. Kada je to čuo ovaj Ebu Džafer al-Mensur, kazao imamu Maliku, kaže, ja ću, kaže, srušiti Kjabu i izgraditi je kakva treba da bude. Šta je kazao imam Malik? Mi bismo svi podržali takav stav i kazali, da, srušit ćemo Kjabu i izgraditi je kakva treba da bude. No međutim, kaže Imam Malik, nemoj to raditi. Nemoj to, kaže, raditi o vladaru pravovjerni. Ja se, kaže, bojim da Kjaba ne postane igračka u rukama vladara. Ovaj dolazi ruši, ovaj dolazi pravi. Pa mijenjaju Kjabu kako hoće. Ne, ostavi Kjabu kakva jeste. Pa je ostavio Kjabu onakvom kakva je bila. Nije dozvolio mu, znači, da pravi Kjabu i da je ponovo ruši, jer bi došao nakon njega neko ko će to opet napraviti i srušiti i napraviti onako kakva je bila u džahilijetu, i tako će se ljudi igrati sa Kjabom. I tako će se ljudi, znači, igrati sa Kjabom, a to nemaju pravo činiti. Prije nego što je Imam Malik počeo da obučava ljude i da im govori o vjeri, da drži predavanja i halke, pitao je svoje profesore i šejhove pred kojima je učio znanje, jesam li ja spreman da držim predavanja? Jesam li ja dovoljno naučio? Jesam li ja adekvatna ličnost i osoba da ja ljude poučavam vjeru? Pa su svi kazali, jesi, spreman si. Pita one ljude koji ga najbolje poznaju. On sjedi pred tim šehovima i uči znanje. I oni znaju koliko Imam Malik zna. I oni su najadekvatniji da dadnu imamu Malik ono što se zove iđaza. Iđazat nama. A to je da mu dadnu dozvolu da on može, znači, poučavati ljude dinu i vjeri. Jer, braćo, vjera je nešto što je sveto. I u vjeri se ne može govoriti nego po znanju. I vjera nije ničije vlastito, privatno vlasništvo, imovina, da može govoriti kako hoće i kako želi, da time raspolaže po svome prohtjevu. Nego mora govoriti isključivo onako kako je došlo. Pa su svi ljudi, svi muslimani i sva ulema su zarobljenici u ruci šarijeta, kako kaže imame Subki. A nije šarijet zarobljenik u ruci nekoga od imama. Zato što imam mora slijediti Kur'an i Sunnet, a Kur'an i Sunnet ne slijede nikoga. Nego je to došlo od Allaha, te barake, od Teala. Imam Malik, uzimajući svoje znanje, nije gledao od koga uzima znanje. Bilo mu je bitno da dođe do znanja. Bio to njegov učenik ili njegov šejh, nije bilo bitno. On je spreman da uzme znanje od svakoga ko ima znanje. I zato se, braćo, znanje uzima i od starijeg i od mlađeg. I od ovakvog i od onakvog, ako je znanje. Jedne prilike Imam Malik je sjedio, pa su ga pitali o tahlilu lasabija, o prolaženju prstom ručnim između nožnih prsta kada se čovjek abdesti. Pa je kazao, to nije sunnet, to ne treba činiti. Ovu predaj bliži imam Bejhekli u svome sunnetu. Kada je završio sa svojom halkom, prišao mu je Abdullah ibn Vahir. Pa mu je kazao, profesore, kaže, mi imamo hadis. I kod nas ima hadis od poslanika sallallahu alejhi ve sellem o tome. Kaže, kakav je to hadis? Kaže, imam Abdullah ibn Vehb, pričao mi je Elejs ibn Sad i Amr ibn Haris ibn Lahija. Njih trojica su mi pričali od Jezida ibn Amra. A ova je čuo od Ebu Abdurrahmana el-Hubulija, a ova je čuo od Mustaurida ibn Šedada, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilikom uzimanja abdesta prolazio sa malim ručnim prstom između nožnih prstiju. Kad je to čuo Imam Malik, kazao je, tako mi Allaha, kaže, to je lijep hadis. I nikad ga, kaže, prije ovoga nisam čuo. Prvi put sada čujem taj hadis. Pa sam ga, kaže, nakon toga čuo kako izdaje fetvu i govori, kaže, jeste. Tahlilu nasabija je sunnet poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Vidimo, braćo, da imami nisu sve znali. Nisu imali sve znanje. Ali kada čuje Kur'an i sunnet, imam se vraća gdje? Na Kur'an i sunnet. Što znači da imam nije osnovao nekakav mezheb i nekakav pravac po kome on hodio i njega se držao i obavezivao ljude da ga slijede, nego se držao Kur'ana i sunneta. Držao se Kur'ana i sunneta, što je obaveza svim ljudima da učine i da uzimaju znanje iz Kur'ana i sunneta. I čovjek, braće, uvijek uči. Cijelog života čovjek uči. Zato neki ashabi pod kraj života svoga su saznavali stvari koje nisu znali za svoga života. Zato kada su pitali mama Malika, kaže, dokle ćeš više nositi pero i olovku? Pero i papir nosiš uvijek. Kaže, mal mihberati ili makbara. Kaže, sa tintom i perom, kaže, u kabur idem. Učim znanje dok sam živ. Zato kad su bili pozvani imami u njegovo vrijeme, kada je bio fitnet stvaranja Kur'ana, kazao je Imam Ahmed je kazao Ebu Jusuf, učeniku Ebu Hanife. ušli su u prostoriju gdje je sazvao halifa da ih pobije sviju. Ili ćete kazati da je Kur'an stvoren ili vas nema. Pa kada je ušao Imam Ahmed, kaže Ebu Jusufu, kaže o Ebu Jusuf, kaže čitaj mi, kaže šta imaš o potiranju po mestama. Kaže mu Ebu Jusuf, Allahov robe, sada je tebi biti ili ne biti, preživjeti ili ne preživjeti. I ti me sada pitaš o potiranju o mestama. Imaš li pametnije pitanje? Kaže, tako mi Allaha, vidite, braće, odgovore imama Ahmeda. Kaže, tako mi Allaha, ja volim da sretnem Allaha Dželešanu, a ja stičem znanje. Volim da sretnem Allaha Dželešanu, a ja stičem šerijatsko znanje. Pa su, znači, učili, braćo, od prvog do posljednjeg dana. Od imama Tabarija se prenosi da je na smrtnoj posteli nekoga upitao jedno pitanje vezano za nasljedno pravo. Pa nije mogao odgovoriti, pa je kazao jednom učeniku, donesi, kaže, papir i olovku i piši. Pa je pisao i računao i nakon toga je preselio. I nakon toga je preselio. Pa su ga upitali, prije nego što će preseliti, pa dobro, zbog čega? Sad si na izdisaju, na smrtoj posteli, kaži la ilaha illallah, čini zikr. Kaže, tako mi Allaha Đelešanu, kaže, draže mi je da se Allahu vratim, a ja poznajem to pitanje i taj propis, nego da se vratim Allahu Đelešanu, a ja ga ne znam. Ali opet, braćo, kada bi došlo do pitanja i odgovora, do izdavanja fetvi, nisu žurili. Nisu tek tako jednostavno izdavali fetve, nego su razmišljali. I najčešće što su govorili, a posebno ima Malik je poznat po tome, ne znam. Ne znam. Kaže Halid ibn Hiddaš, kaže, pitao sam imama Malika 40 pitanja. Pa mi je, kaže, odgovorio samo na 5. Od 40 pitanja, odgovorio mi je, kaže, samo na 5 tih pitanja. Jedne prilike, kako kaže El-Haytham ibn Džemil, pitanje imam Malik, radijallahu ta'ala anhu, 48 pitanja. Pa je za 32 pitanja kazao la edri, ne znam. A na 16 je odgovorio. Ovako spominje imam Zehebi u Sijeru, Alaminu Bela. Pa su mu kazali, dobro, šta da kažemo našem narodu kada se vratimo. Mi smo došli iz dalekog Endelusa, iz Španije današnje, tebi do Medine, nekoliko hiljada kilometara prevalili do Medine da te pitamo osnovna pitanja vezana za umet i ti kažeš ne znam. Šta da kažemo narodu? Kaže, kada se vratite svome narodu, kažete im imam Malik ne zna. Imam Malik ne zna. I zato su braćo govorili la edri nisful ilm. Ne znam je pola znanja. To se prenosi od imama Ebu Hanife također, kako bilježi imam Mervezi u svome dijelu Ta'zimu Kadri Sala. Da Ebu Hanife govorio la edri nisful ilm. Ne znam je pola znanja. Zato su neki učenjaci kazali, reci, kaže, dva puta da ne znaš pa da se upotpuni znanje. Jer zašto je ne znam pola znanja? Kada vas neko upita o vjeri, odgovor može biti znam ili ne znam. Možeš mu odgovoriti ili ne odgovoriti. Kad mu ne odgovoriš, dao si mu pola znanja. I dao si mu još više od toga. Nisi ga odveo u zabludu. Nisi mu kazao ono što ne znaš. Ako ne znaš, onda si kazao ne znam, provjerići slično tome, pitaći učenijeg, ali nije čovjeku nijekom slučaju dozvoljeno da odgovori na ono što ne zna. Jer će biti pitan za to što priča. Zato se prenosi, kako kaže Ibn Abdul Berr, El Maliki u svome dijelu, Temhid, kaže, prenosi se od Ebu Darda vjerodostojnim putima da je govorio ne znam je pola znanja. Znači, Ebu Darda, kao ashab poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kaže da je ne znam pola znanja. To je, braćo, bilo od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Kada bi ga neko nešto upitao, a on ne zna, oborio bi glavu i šutao. I kad dođe objava, onda bi kazao, pozovite mi toga čovjeka. Sad ćeš dobiti odgovor. Ne bi, znači, pričao od sebe. A ako bi bio ijtihad, u kome mu je bilo dozvoljeno da ijtihadi, pa pogriješio, onda bi Allah to popravio objavom. U protivnom, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije govorio osim kada je znao. Pogledajte, braćo, imama Malika. Na 32 pitanja ne odgovara. Od 40 pitanja odgovori na 5. Ja vjerujem i ubijeđen sam da većinu tih pitanja koja su bila postavljena imamu Maliku, da je nama ovdje postaviti, mi bi se natjecali ko će odgovoriti na ta pitanja. Možda bi za takva pitanja Omer radijallahu ta'ala anhu skupio učesnike Bedra. Pa se dogovarao sa njim. Šuru činio. A mi bismo možda trčali da odgovorimo na ta pitanja. Jer kad ne odgovoriš, nećeš biti pitan. Ali kada odgovoriš, sigurno da će čovjek odgovarati za ono što je odgovorio. Imam Malik je imao kćerku koja je bila jako učena, bila poznata po svome znanju. Sjedila bi iza vrata u svojoj kući i slušala kada se imamu Maliku čita njegova muveta. U davna vremena, pri sticanju znanja, šejh bi sjedio na jednom mjestu, a njegov učenik bi čitao i on bi slušao. Pa bi ga popravio ako pogriješi. Kada bi ti učenici čitali muvetu imama Malika, koju je napisao braćo za 20 godina, a neki kažu 40 godina da je ostao pisajući muvetu, ubacivajući hadise i izbacivajući hadise. I kada je to završio, tu je muvetu dao da je pregleda 70 najučenijih ljudi u njegovo vrijeme koji je bilo u Medini. Svi su je pregledali, svi su pohvalili muvetu da je to jedno izuzetno važno i bitno i ispravno i vjerodostojno djelo. Tako da je ummet danas ehlu sunneta ul džemata složen da je muvetta priznata hadijska zbirka, znači kod učenjaka ehlu sunnetske pravne proficijencije. Ova bi kćerka imama Malika sjedila iza vrata i slušala. Kada bi neko od tih učenika pogriješio dok čita muvetu, ona bi kucala na vrat. Ona bi kucala na vrat. Ovo, braće, ukazuje koliko su žene u njihovo vrijeme bile učene. Žene su bile učene. U vrijeme imama El Muzenija, jednog učenjaka imama Šafije, koji ima svoje djelo Muhtesarul Muzeni, na koje je imam El Mawardi dao svoj komentar, pa ga nazvao El Hawil Kebir, koji je danas štampan u 24 tomu. Taj Muhtesarul Muzeni, to je jedno kratko djelo, bio je poklanjan djevojci koja se udaje. Djevojka koja bi se udavala, bio je stavljen mushaf i taj Muhtesarul Muzeni. Ovo nam ukazuje na dvije stvari. Prvo, na vrijednost ove knjige Muhtesarul Muzeni, da je to sigurno izuzetno važno djelo dok se je to davalo djevojci, mladi kao poklon, a mladi se daju samo najljepši poklon, najvredniji poklon, i mushaf, uporedo sa mushafom. I druga stvar, koliko su žene u to vrijeme sticale znanje. Žene koliko sticale znanje. Jer joj sigurno ne bi bilo poklonjeno tako jedno djelo. I prenosi se u Siri i u biografiji brojnih žena da su poznavale 6 hadijskih zbirki sa lancima prenosilaca i sa metovima hadisa. Na pamet naučile 6 hadijskih zbirki. Imam Malik, kao i svi drugi učenjaci, su braće otrpili puno zbog novotara, koji su im spletke pravili, približavali se vladarima, njima se udvarali i udobravali da bi tako naudili islamskim učenjacima. Pa su tako učinili imamu Maliku spletku, pa je doveden pred Džafera, koji je naslijedio Ebu Džafer al-Mensura, pa je naredio da se imamu Maliku udaraju bičevi, pa su ga bičevali. Skinuli su njegovu odjeću i bičevali ga po leđima. I vezali mu ruke tako da su mu jednu ruku izvalili iz ramena. Pa mu je bila jedna ruka izvaljena iz ramena. Kaže Ibrahim ibn Hammad, kaže, gledao sam imama Malika, kaže, kad ustaje iza halke gdje je držao predavanja svoja, jednu je ruku držao drugom. Kaže, bila mu je izvaljena iz ramena. Pa se prenosi u pojedinim malikijskim dijelima fikha da ima Malik klanjao, njegove ruke bile opuštene niz njega. Ovo nije potvrđeno 100% od imama Malika, ali kažu da je to činio zbog toga što mu je bila ruka izvaljena i drugom bio vezan, za drugu bio vezan, pa nije mogao svoje ruke dići i vezati ih, znači desno preko lijeve. Ali mezheb imama Malika nije sigurno, to tvrdimo sa odgovornosti, nije da se ruke pustaju na mazu. Jer je naslovio u svojoj muveti naslov stavljanje desne ruke preko lijeve u namazu. I spomenuo hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ni ništa više nakon toga spomenuo. Što jasno ukazuje da je to njegov mezheb i nemoguće je da ima Malik radi suprotno hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ima Malik često kada bi odgovarao na pitanja, odgovorio bi postavljanjem pitanja. Upitan je o nečemu, pa odgovori pitanjem. Kao na primjer kada je pitan jedne prilike o šahu, o igranju šaha. Pitali su ga kakav je propis, da li je dozvoljeno igrati šah. Pa je odgovorio, kaže, e hakun hu, je li šah istina? Pa su kazali, la, nije istina. Pa je proučio imam Malik, a eto kome uzvišeni Allah tebarak ta'ala kaže, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَى الضَّلَالُ. A šta je to nakon istine nego batil? Šta je to nakon istine nego neistina? Kao kada je pitan za muziku. Je li muzika istina ili neistina? Je li to hak ili je batil? Batil. Je li to hak? Kažu nije hak. Pa dobro, šta je nakon haka osim batil, kako kaže uzvišeni Allah tebarake o ta'ala. Kaže šejhul Islam ibn al-Qayyim u svome dijelu al-Furusije, prenosi se od Ibnu Omera vjerodostojnim putevima da je kazao da je šah, igranje šaha da je gore od nerda, od nerdešira. A za nerdešir je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi ima Muslim, da je onaj koji igra nerdešir, to je jedna igra koja je bila poznata u njihovo vrijeme, da je taj čovjek koji igra tu igru gori od onoga koji svoje ruke umaže od mesa ili od meso i krvi svinje. A Ibn Omer kaže da je šah gori od čega? Od nerda. Ili od nerdešira. I tako brojni islamski učenjaci su osuđivali to. I poredili ga sa nerdeširom i govorili da je gori od nerdešira. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu koga bilježi imam Muslim, kaže ko bude igrao nerdešir, taj je nepokoran Allahu i poslaniku. A oni su znači poistovjećivali šah sa tim nerdom. Ebu Sejid al-Hudri kada je pitan o igranju šaha, kaže to je batil. To je neistina. A Allah Želešanu ne voli neistinu i ne voli batil. Zato Ibrahim Nehaj je govorio, kaže šah je prokleta stvar. Šah je prokleta stvar. Imam Malik kaže, nisam, kaže, u Medini doživio ni jednog učenjaka od svojih profesora, 300 tabina, kaže da nisu pogledno govorili šah. Svi su, kaže, mrzili šah. Imam Malik. A gdje je Medina? Gdje je sunnet? Kažu islamski učenjaci da je sunnet kao jedno drvo. Izraslo u Medini. Korijen i stablo u Medini. A plodovi beru se u Egiptu, u Kufi, u Basri, u Jemenu, u Hidžazu, pa se razgranalo to drvo. Ali je stablo i korijen toga drva, temelj toga drva je bio u Medini. Jer je tu boravio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dakle, braćo, po mišljenju ovih učenjaka, igranje šaha nije opravdano, ni dozvoljeno. To je gubljenje vremena. Navodi se nekoliko hadisa u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji zabranjuju šah. No međutim svi ti hadisi slabi. Hadisi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme slabi. Kako kaže Imam el-Munziri i Es-Sahawi. Imaju brojni hadisi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ali kažu ova dva učenjaka ne znamo da je išta preneseno sa vjerodostojnim ili dobrim lancima prenosaca. Sve to slabi hadis. I najispravnije je mišljenje da šah nije bio poznat u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, nego da se je pojavio u kasnijem periodu za vrijeme ashaba. Na primjer, hadis u kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da Allah dželešanu svaki dan pogleda 360 puta svoje robove. Svakog svoga roba pogleda osim onoga koji igra šah. Nije hadis vjerodostojan. Nije vjerodostojan. Ili u drugom hadisu u kome se kaže proklet je onaj koji igra šah. Proklet je onaj koji igra šah, a onaj ko gleda sa strane, ko posmatra, taj je kao onaj koji jede svinjsko meso. No, međutim, ni ovaj hadis nije vjerodostojan. Ni ovaj hadis nije vjerodostojan. Ne su vjerodostojni, znači ovaj riječi ashaba i tabina koji su govorili pogrdno šah. U jednom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko bude igrao enerd i šah, taj je kao onaj koji je ustao da klanja, a abdestio se sa gnjojem i svinjskom krvlju. Potom klanja. Hoće li Allah dželešanu ikada primiti namaz takvog čovjeka? No međutim, ni ovaj hadis nije vjerodostojan, već je znači vjerodostojno ono što je preneseno samo od ashaba i tabina, da su mrzili, znači da se igra šah i da su to smatrali gubljenjem vremena. Kao i brojne druge stvari koje danas muslimani čine. Čovjek radi, nešto čini, od čega nema nikakve koristi. Kada bismo kazali da je šah dozvoljen, da nema ovoga, u najmanju ruku šahu bi bilo gubljenje vremena. To bi bio lehu, zabava u kojoj čovjek gubi vrijeme. A toliko je posla koga musliman treba da odradi. Koliko čovjek ne zna iz Kur'ana? Koliko čovjek ne zna iz hadisa? Znamo iz Kur'ana nešto. U redu. Kada bismo kazali da znamo cijeli Kur'an na pamet, svi. Koliko znamo o tefsira? U redu. Kada bismo kazali znamo sve o tefsira? U redu. Koliko primjenjujemo toga? Znači vidimo da su to deređati i deređe stepeni koje čovjek mora preći, mora i savladati, mora i naučiti u svojoj vjeri. Posla je puno, a vremena je malo. Zato je jedan je stručnjak došao kod jednog islamskih vladara, imao igle. Baci jednu iglu i zabode je u metu, u drvo. I uzme drugu iglu i baci kroz ušica te igle. I zabode je na drugu stranu. I tako niže igle jednu po jednu. I nikada ne može promašiti ušice. Pa je kazao taj vladar kada je vidio šta radi, kaže dajte mu 80 dinara. 80 dinara dajte mu nagrade zbog toga, pa ga kaže vodite i onda mu udarite 80 bičeva. Pa su kazali zbog čega? Nagrađuješ ga i kažnjavaš ga u isto vrijeme. Kaže nagrada zato kaže što je učinio taj i naučio to što je učio na najbolji način. I zaista ono kaže što je naučio je velika stvar. A kaže udarite mu 80 bičeva zbog toga što je učio znanje koje ne koristi nikome. Kome će koristiti to što ti bacaš iglu jednu kroz drugu? Ili kome će koristiti to što ti bacaš 7 kugla u zrak i mijenjaš, fataš jednu po jednu? Kome to koristi? Nikome. To koristi samo šeitan. Jer si ti izgubio dragocjeno vrijeme na ome dunjaluku. Ne kažemo mi nismo protiv sporta ili protiv stvari koje koriste čovjekovom tijelu, u kojima nema ništa što se koristi sa šerijatom, sigurno to je poželjno u granicama određenim da čovjek znači ne gubi svo vrijeme tu i tako dalje. No međutim, činiti nešto što mu zaista ne koristi na dunjaluku, na ahiretu, to je prava propast. Jer je vrijeme čovjeka ograničeno. Živiš 70 godina. Hoćeš li dočekati 70? To ne znaš. Ne znaš kada ćeš preseliti i onda se čovjek igra sa svojim životom. I onda se vratiš pred Allaha džellešanu i kažeš gospodar moj, učini me od onih da uđu u džennet, od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa i koji će biti u hladu tvog arša sa tabinima i ashabima i šehidima i dobrim, ali ja nisam naučio tečvid. Ne znam čitati Kur'an, kad učim Kur'an muckam i štuckam, ne mogu nikako jednu stranicu da proučim, treba mi sat vremena. Ali me učini da ja budem od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa. Allah te na sudnjem danu, te barak i otala, neće pitati o tvome lehu i o tvojoj zabavi. Pitaće te šta si učinio za vjeru, šta si učinio za din. Ovo što smo spomenuli je bilo znači samo nešto, jedna mala sitnica iz života imama Malika, da vidimo ko je bio taj veliki islamski učenjak, taj pravnik, čije će se ime svakako po hajru i po dobru spominjati kod ehlu sunneta ol džemata do sudnjega dana, inša Allahu Teala. Jer, braćo, ovi događaj i ova ulema, to je naša hrana. Naša hrana da opstanemo u ovim teškim vremenima i naša hrana da se poučimo znanju koga su oni imali. Ili bar da uzmemo dio, ili bar da uzmemo dio toga znanja. Jer svakako, naša opstojnost i naš prosperitet ovisi o našem ophođenju prema islamskim učenjacima. Ako budemo njih cijenili i ako budemo na njihovoj uputi, onda ćemo sigurno ići ka najboljem. A kada se okrenemo toga, sigurno da nećemo nikada vidjeti svjetlo dana. Jer oni su, braćo, pozivali onome što je najbolje. Zar nije imam Malik govorio, zar nije od imama Malika prenešeno vjerodostojnim mutevatir putevima da je kazao kada je bio kod kabra poslanika sallallahu alejhi ve selleme, od svakoga se prihvata i odbija osim od ovoga sahiba ovoga kabra ili ovoga čovjeka koji je u kabru, to jeste poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kao da je kazao nemojte ljudi mene slijepo slijediti, slijedite Kur'an i sunnet. Pa ima li ljepši od onoga koji poziva omen ahsenu kaulem mimmen da'a ila Allah. A ko ljepše poziva od onoga koji Allah poziva? Ili ko ljepše govori od onoga koji Allah poziva? A to su činili naši islamski učenjaci, u prvom redu imam Malik i drugi imami priznatih mezheba ehlu sunneta vel džemata. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas pouči našoj vjeri, da popravi naša stanja, da popravi stanja muslimana u cijelom svijetu, da pomogne sve one koji se bore na Allahovom putu bilo kojom vrstom borbe, da ojača muslimansko tijelo i da ujedini muslimane ehlu sunneta vel džemata u jedan saf i da ih učini neprobojnim bedemom pred njihovim neprijateljima. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in wa jazakum Allahu khayra al-jaza. Wa baraka Allahu fikum wa ahsana ilaykum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا الله والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.